खड़क में से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़क में से खड़कता है खड़क से। खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 1, 2, 3, 4।